Black Friday XXXL to tylko w MediaMarkt. Też bym się nie oparł. MediaMarkt! Takie ceny powinny być nielegalne! Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 listopada, minęła 13. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Więcej ofiar śmiertelnych i więcej zakażeń, ale można mówić o ostrożnej stabilizacji. Izrael po groźbach Iranu ogłasza alert. 102 lata temu Polki, jako jedne z pierwszych kobiet na świecie, uzyskały prawa wyborcze. Ostrożną stabilizację epidemii koronawirusa widać w najnowszych danych. Kolejny dzień z rzędu liczba nowych zakażeń jest poniżej 20 tysięcy. Najnowsze dane to ponad 15 tysięcy nowych chorych, o ponad 1800 więcej niż wczoraj. Zmarło prawie 600 osób. Wykonano ponad 42 tysiące testów. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 24 grudnia. Zasiłek przysługuje rodzicom w razie zamknięcia żłobka, przedszkola czy szkoły z powodu koronawirusa. Pieniądze można dostać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na dotychczasowych zasadach, wyjaśnia minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Składa się wtedy oświadczenie do swojego pracodawcy czy też płatnika składek o tym, że z takiego zasiłku się skorzysta. Nie wlicza się to świadczenia do tych 60 dni wynikających z ustawy podstawowej. Kiedy placówka właśnie w przypadku szkoły prowadzi zajęcia zdalne, jest zamknięta, czy też w przypadku przedszkoli, żłobków przy zamknięciu. Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą korzystać rodzice dzieci do lat 8, a także rodzice dzieci do lat 16, które mają orzeczenie o niepełnosprawności. W listopadzie z takiej pomocy skorzystało ponad 100 tysięcy osób. Pogarsza się sytuacja epidemiczna w Niemczech. Druga fala pandemii nie słabnie. Minionej doby odnotowano ponad 21 tysięcy nowych przypadków COVID-19. W ubiegłą środę kanclerz Angela Merkel ogłosiła, że lockdown zostanie przedłużony do stycznia, a restrykcje zostaną zaostrzone. Ta decyzja spotkała się z ostrym sprzeciwem związkowców i handlowców. Z Berlina Wojciech Osiński. Oprócz restauracji i ośrodków kultury zamknięte mają pozostać wyciągi narciarskie. Władze krajów związkowych mają jednak prawo poluzować lub zaostrzyć reżim sanitarny w zależności od lokalnego przebiegu pandemii. Grudniowy lockdown dotyka też w większym stopniu handel detaliczny. W dużych sklepach będzie mogła przebywać tylko jedna osoba na powierzchni 20 metrów kwadratowych. Szef Związku Handlu Detalicznego Stefan Gent uważa, że rosnące kolejki przed sklepami przyniosą efekt odwrotny do zamierzonego. Podobnego zdania jest przewodniczący FDP Christian Lindner. Nowe restrykcje umacniają jedynie rynkową pozycję handlu elektronicznego, lekceważąc pozostałe branże, tłumaczy szef liberałów. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Izrael ogłosił najwyższy poziom alertu dla swoich ambasad po groźbach Iranu. Ogłoszenie alertu ma związek z zapowiedzią pomszczenia śmierci irańskiego eksperta nuklearnego Mohsena Farizadeha, nazywanego ojcem irańskiego programu jądrowego. Wywiad izraelski twierdzi, że naukowiec kontynuował swoją misję mimo deklarowanego zamrożenia programu zbrojeń. Farizadeh zginął wczoraj w zamachu na przedmieściach Teheranu. Władze Iranu twierdzą, że za śmierć naukowca odpowiada Izrael. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Georgette Mosbacher, złożyła Polkom gratulacje z okazji 102. rocznicy uzyskania praw wyborczych. Nasze głosy pomagają kształtować nasze życie i nasze kraje, napisała ambasador. 28 listopada 1918 roku marszałek Józef Piłsudski podpisał dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu, który stanowił, że wyborcą jest każdy obywatel państwa bez różnicy płci. Tę przełomową kartkę z kalendarza przypomni Witold Banach. Uzyskanie przez Polki praw politycznych było niezwykle symbolicznym wydarzeniem, nierozerwalnie związanym z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 roku, przypomina wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Magdalena Gawin. Przede wszystkim prawa polityczne zostały przyznane nie przez państwa zaborcze, ale przez wolną, niepodległą, odrodzoną Rzeczpospolitą. To zrodziło pewien etos odpowiedzialności za państwo. A historyk profesor Antoni Dudek podkreśla, że przyznanie praw politycznych kobietom było niezwykle ważnym społecznie wydarzeniem. Byliśmy jednym z pierwszych krajów w Europie, który takie prawa wyborcze kobietom dał. Dekret o przyznaniu praw wyborczych kobietom jest jednym z takich kamieni milowych na drodze do równouprawnienia kobiet w Polsce. W pierwszych wyborach, jakie odbyły się w II Rzeczypospolitej 26 stycznia 1919 roku, do parlamentu zostało wybranych 8 kobiet. Witold Banach, Polskie Radio. Polki jako pełnoprawne obywatelki II RP poszły do urn po raz pierwszy zimą 1919 roku.

des petits rien du tout. Mais qui en disent long en voyant notre mine ravie. Les passants dans la rue nous envient. T'es si bon de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux qui me donne le frisson. C'est si bon, ces petites sensations. Et si nous nous aimons, c'est parce que c'est si bon. C'est inouï ce qu'elle a pour séduire, sans parler de ce que je ne peux pas dire. C'est si bon quand je la tiens dans mes bras de me dire que tout ça, c'est à moi pour de bon. C'est si bon. Et si nous nous aimons, cherchez pas la raison, c'est parce que c'est si bon. C'est parce que c'est si bon. Si bon. C'est bon. Oh, c'est bon. Yves Montand, c'est si bon, a w studiu wybitny dyrygent, kompozytor i pianista, maestro Jerzy Maksymiuk. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo wzruszające. Bardzo lubiłem Yves Montanda. Wie Państwo, skąd to nazwisko? Nie mam pojęcia. On się bawił na podwórku i nie wchodził do domu na kolację. I mama mówiła, Monte. Aha. Stąd. To tak. Przydomek jest, tak, to inne nazwisko było. Czyli wejdź, czyli Wychocki, nie, Wchocki. Byłoby Wchocki. Zamiast mówić to Wchocki, tak. Żeby wszedł po schodach na kolację. Monte, po francusku, monte. Maestro, ale maestro teraz cały czas dyryguje. Czy maestro jest tego świadom, że ręce, że jest, ale też ręce stukają? Tak, jaką nie, będziemy mieli? Nie, zaraz audycję, skoro tak maestro stuka, to da się jakoś sforny, opanować? Tego... No niesforny to urocze, ale da się opanować to stukanie? Da się. Teraz jest dyrekcja pani, a do Ewy zmieniam. Dziękuję. To słowo publicznie, bo wiem, dyrekcja Ewy, nie dyrekcja. Ewy, czyli maestro żony fenomenalnej kobiety. No tak, na wszystkich próbach jest, ale nie dlatego. Ale ponieważ... ja miałam zacząć tak, przepraszam, to... bo mam pytanie nawet gotowe. No. Ile w panu dziecka? Tak jak się urodziłem. To znaczy? Pani Siodmo, do nas dyrektor najwspanialszej orkiestry, teraz się nazywa NOSP, kiedyś WOSP. Tak. Może dobrze mnie określiła, że ten Jurek to jest jednorazowy. To chyba cecha od wszechświata, od Boga, że działam w sposób jak najwspanialszy i jak najlepszy. Tak mi się wydaje i tak chcę. Ale zaraz, ale ma pan odwagę tak do końca absolutnie być sobą. Wie pan, co pana żona powiedziała o panu? No. Powiedziała, że Jurek robi co chce, tak jak dziecko. A ja chciałam zapytać pana o to, co jest w stanie pana zatrzymać, powstrzymać, onieśmielić? Czy w ogóle coś takiego istnieje? Zacznę od przedstawienia i powiem, co mnie może onieśmielić. Tak? Przede wszystkim,

time. My mama don't like you, she likes everyone. Dance with me one more time. Light it up. Je ne vois plus que des clones, ça a commencé à l'école. À qui tu donnes de l'épaule pour t'en sortir? Oui, Makeba, Makeba, Makebella. Taragada. Oui, Makeba, makes my body dance for you. Sapé. Oui, on n'est pas des codes barres. T'as la cote sur les réseaux, puis ta cote part. Non, on n'est pas des codes barres. T'as la cote sur les réseaux, puis ta cote part. Le regard des gens t'amènera devant le mirage du miroir. Mais moi j'ai la rage, ma vision du rap, elle est rare. Quand qu'un misérable s'endormira dans la rame pendant que le rat se réchauffera sur les rails. I can feel my face when I'm with you. So just dance, dance, dance, dance. 9-3 c'est la Champions League. 9-3 c'est la Champions. I need a one dance. 9-3 c'est la Champions League. 9-3 c'est la Champions League. Baby, baby, baby, I like your style. We might die for this shit, la dalle. We might die for this shit, la dalle. Just dance, dance, dance, dance. J'ai la dalle ce soir. Je l'avais validé. Y'a pas dit bonjour qui s'est j'ai fait. J'ai la dalle ce soir et je l'avais validé. Des selfies all day. I ain't your mama. I'm gonna do your laundry. I ain't your mama. But you know, oh, eh, who you have there? Who you have there? Breaking down the door. But you know, oh, eh, who you have there? Breaking down the door. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Okay, ladies, now let's get information. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you.